Drugi produkt 80% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Unia solidarna z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego. Musimy zatrzymać hybrydowy atak na polską granicę, powiedział w Warszawie szef Rady Europejskiej. W związku z napięciem na granicy szkoły w strefie stanu wyjątkowego mogą przechodzić na naukę zdalną. Wystarczy mieć trochę czasu i otwarte serce. Fundacja Mam Marzenie poszukuje wolontariuszy, by uszczęśliwiać chore dzieci. Niespokojnie minęła ostatnia doba na polsko-białoruskiej granicy. W trzech miejscach w województwie podlaskim trzy duże grupy migrantów dokonały próby szturmu na polską granicę. W sumie Straż Graniczna interweniowała prawie 600 razy. Kryzys na polskiej granicy był tematem spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Szef rządu nazwał działania białoruskiego reżimu aktem terroryzmu i zemstą za wspieranie opozycji. Bronimy dziś nie tylko granicy polsko-białoruskiej, bronimy dziś wschodniej flanki Unii Europejskiej, wschodniej granicy NATO. Celem Aleksandra Łukaszenki jest przecież destabilizacja całej Europy. Jak dodał premier, rząd rozważa utworzenie centrum dla mediów w pobliżu granicy. Aktualnie ze względu na stan wyjątkowy media nie mają dostępu do terenów przy samej granicy z Białorusią. O wywarcie wpływu na reżim w Mińsku i zakończenie kryzysu na granicy Polski z Białorusią zaapelowała podczas rozmowy telefonicznej do prezydenta Władimira Putina kanclerz Niemiec. Jak podkreśliła Angela Merkel, instrumentalizacja migrantów przeciwko Unii Europejskiej przez białoruski reżim jest nieludzka i całkowicie niedopuszczalna. Do kryzysu na granicy odniósł się także wicepremier Jarosław Kaczyński w artykule dla portalu Polska Times, który opublikowano z okazji jutrzejszego Święta Niepodległości. Jak podkreślił, historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze. Że to, co mamy, możemy nagle utracić. Wypadki ostatnich tygodni unaoczniają nam z całą mocą, że w każdej chwili możemy być narażeni na najróżniejsze niebezpieczeństwa, napisał prezes PiS-u. A w związku z sytuacją na granicy w 9 powiatach będzie możliwa nauka zdalna, informuje resort edukacji. Nowe przepisy dotyczą konkretnych powiatów, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy dotyczy powiatów augustowskiego, bielskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokulskiego i włodawskiego. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia stacjonarne po konsultacji z kuratorem i organem prowadzącym szkołę. Liczę na to, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie odbywał się w sposób godny, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przypomnijmy, mimo braku zgody stołecznego ratusza, marsz przejdzie jutro ulicami stolicy dzięki decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który nadał mu charakter państwowy. Ja wierzę w to, że Marsz Niepodległości, który ma charakter państwowy, będzie się odbywał w sposób godny, tak jak to było w zeszłym roku. Mnóstwo flag biało-czerwonych, rodzin z dziećmi. To jest wyjątkowe święto. Proszę Państwa, to jest święto, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, na którą czekaliśmy 123 lata. Marsz rozpocznie się o 13 na Rondzie Dmowskiego i przejdzie tradycyjną trasą przez Most Poniatowskiego, by w Parku Skarżewskim delegacje złożyły kwiaty przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego. Zero tolerancji dla kierowców we Włoszech. Od dziś obowiązują surowe mandaty dla parkujących w niedozwolonych miejscach, a także dla kierujących hulajnogami. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Niemal o połowę zwiększono kary za parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych. Od dziś mandat kosztuje od 168 do 672 euro. Winny wykroczenia otrzyma 6 punktów karnych, a nie 2 jak dotychczas. Podwyższono również kary za nieuprawnione parkowanie w miejscach dla kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Hulajnogi elektryczne nie mogą przekroczyć prędkości 20 km na godzinę. Używająca ich młodzież do 14 roku życia musi posiadać kask. Hulajnogi z podrasowanym silnikiem będą konfiskowane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Osoby z sercem na dłoni poszukiwane przez fundację Mam Marzenie, która pomaga dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu. Niestety z roku na rok chętnych, by spełniać marzenia najmłodszych, jest coraz mniej. I mimo, że to trudna praca i nie dla każdego, to dająca ogrom wrażeń i satysfakcji, mówi koordynatorka fundacji w Lublinie Agata Wójcik. We wrześniu mieliśmy spełnienie marzenia Kasi, która chciała zostać aktorką i zagrać na planie serialu Ojciec Mateusz. To było nie lada wyzwanie, żeby w czasach pandemii zorganizować takie spełnienie, natomiast wszystko super się udało. Kasia była przez jeden dzień na planie zdjęciowym, była otoczona wspaniałą opieką ze strony wszystkich aktorów i całej obsady, więc był to naprawdę jej wymarzony dzień. Była jedną z statystek, więc to był dzień, który Kasi przyniósł naprawdę bardzo, bardzo dużo radości. Misją fundacji jest spełnienie marzeń dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Do tej pory wolontariusze spełnili marzenia prawie 10 tysięcy chorych dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serce rośnie. Wieczorem i nocą tak, jak gdzieś w ciągu dnia będzie pogodnie, choć miejscami na krańcach północnych może popadać. Nocą od minus 2 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem oraz na Podkarpaciu. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, jedynie na północy kraju może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Patrzę na wartości i temperatury jutro. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, do nawet 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Dzień dobry. You're wrong. No tak pięknie depeszami zaczęliśmy za chwilę także z kalendarza muzycznego, ale po kolei 10 minut po godzinie 15, co w dzisiejszej audycji popołudniowej. Oczywiście najświeższe informacje dotyczące napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ten temat wróci także po 18 w trójkowym komentarzu dnia. Jak co dzień tradycyjnie będzie również o sytuacji pandemicznej w kraju. Będziemy niezmiennie z ekspertem zachęcać do szczepień. To już za kilka chwil. No jakby nie patrzeć, rozpoczyna się długi weekend, a zatem większy ruch na drogach dla tych z Państwa, którzy wybierają się odpocząć poza miejsce zamieszkania. Śledzimy, co dzieje się na drogach i też będziemy mieli przez całą audycję bieżące informacje dla zmotoryzowanych w radionawigatorze. Pół godziny po pełnej. No, te najświeższe informacje już za 20 minut. Przyjrzymy się także pogodzie na te najbliższe dni rozpoczynającego się długiego weekendu. Jutro Narodowe Święto Niepodległości, a dzieci już dziś w szkołach punktualnie o 11.11 śpiewały hymn państwowy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Hymn pełni bardzo ważną rolę, ponieważ to świadczy o naszej polskości. Opowieść o znaczeniu i roli hymnu państwowego w życiu na przykład młodego człowieka. To w dzisiejszym reportażu pod koniec audycji po 18.40. Wcześniej odwiedzimy Sulejówek i ponownie po remoncie otwarty Milusin, dworek Józefa Piłsudskiego. A przygotowując się do jutrzejszego święta, zadbamy o odświętne dekoracje, na przykład auta. Czasami jak jest święto, to są flagami udekorowane, a tak, o, czasami mecze jak są, też są udekorowane. Przede wszystkim flagi, jeżeli chodzi o święta narodowe, no, ale też różnego rodzaju szaliki, wlepki, naklejki czasami się też zdarzają. Jutrzejsze święto niepodległości to dla wielu osób okazja do udekorowania swojego samochodu, ale niektóre ozdoby mogą zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Za takie dekoracje można także słono zapłacić i o tym również w dzisiejszej audycji. Uwaga, słuchamy uważnie tak jak wczoraj, bo będzie też o czymś pożytecznym. Co można by to opisać tak? To jest wielkości 60 cm szerokości i wysokości. Porusza się na czterech kółkach, ma kamery dookoła i obecnie jest półautonomiczny. To pionierski pomysł, na razie urządzenia sterowane przez ludzi, ale co to takiego i do czego to może służyć? No takie 60, tu kamery, tu sterowanie. To... Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl mailowo, smsowo 71335 i najłatwiej, najszybciej na przykład w tej sprawie 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do 19. Now

urodzinowo z muzycznego kalendarza Warren G. Prawie 20 minut po godzinie 15. Naszym gościem jest profesor Mirosław Czuczwar, szef Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby wykryto ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 76 osoby, 193 osoby, które były zakażone patogenem, miały choroby współistniejące. Za ozdrowieńców uznano kolejnych ponad 4800 osób. Coraz więcej hospitalizacji i to widzimy, panie profesorze, z dnia na dzień. To oznacza, że szczyt zakażeń na przełomie listopada i grudnia? No niestety tak to wygląda, że fala w tej chwili jest już w pełni rozpędzona. Mamy przyrost dzienny zakażeń, no, który często przekracza dwukrotność dnia poprzedniego, bo oczywiście bierzemy pod uwagę na to, że dane weekendowe są delikatnie mówiąc mało wiarygodne. No i jakby to powiedzieć, po raz kolejny trzeba podkreślić, że niestety ta fala tym się różni od poprzednich, że jest wyłącznie na własne życzenie części społeczeństwa. Jak przekonać nieprzekonanych, panie profesorze, i podpowiedzieć, przekonać, może jeszcze raz to powiem, że szczyt hospitalizacji prognozowany jest na połowę grudnia. Jak dotrzeć do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili? Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Ja codziennie, dzwoniąc do rodzin naszych pacjentów, którzy w ciężkim stanie walczą z chorobą i niestety na ogół ją przegrywają, tę walkę, czyli umierają, mam wrażenie, że żyjemy w jakichś często alternatywnych rzeczywistościach. To znaczy, jeżeli ja mówię, że państwa bliscy właśnie w tej chwili umierają, bo się zakazili, bo byli niezaszczepieni i słyszę od najbliższych członków rodzin, od małżonków, rodziców czy od dzieci, że COVID nie istnieje i oni nie mają zamiaru się szczepić, bo to wszystko jest nieprawda, to powiem w ten sposób. Jakie argumenty do takich ludzi mają niby trafić? Jeżeli śmierć bliskiej osoby nie jest w stanie kogoś przekonać. No taki przykład sprzed dwóch dni. Pacjentka w ciężkim stanie u nas umierająca leży. Jej matka zmarła na COVID-a miesiąc wcześniej. Mąż nadal ma wątpliwości, czy COVID jest zagrożeniem. No to moim zdaniem do takich osób argumenty racjonalne żadne absolutnie nie są w stanie trafić. To jest chyba kwestia czegoś zupełnie innego. A jak pan, panie doktorze, odnosi się do tego, bo pojawiły się takie informacje też w mediach, oczywiście to fake newsy, o tych fake newsach jeszcze dziś będziemy mówić, że tylko 30% zgonów to zaszczepieni. Na czym polegają te manipulacje danymi? To znaczy, ze statystyką niestety jest tak, panie redaktorze, że można je użyć do różnych celów. Do dobrych, ale też niekoniecznie. I prawda jest taka, że wszelkiego rodzaju informacje na temat tego, że szczepienia nie chronią przed ciężkim zachorowaniem, czy przed zachorowaniem w ogóle, czy są nieskuteczne, są po prostu nieprawdziwe. I prawda jest taka, że niestety wybiórcze stosowanie danych, czy wybieranie tylko tych, które pasują konkretnej osobie do udowodnienia konkretnej tezy, no niestety jest typowym sposobem postępowania tak zwanych aktywistów przeciwszczepionkowych. Oni nie rozumieją, że mamy twarde, dobrej jakości dane z całego świata świadczące o tym, że szczepienia są bezpieczne i skuteczne i starają się za wszelką cenę udowodnić, że ich poglądy są lepsze od poglądów, powiedzmy, środowiska naukowo-lekarskiego z całego świata. No te próby oczywiście są skazane na niepowodzenie, bo tak nie jest. Natomiast, no jak już mówiłem wcześniej, dyskusja z osobami, których nawet śmierć najbliższych nie jest w stanie przekonać, no jest trudna i chyba trzeba zaryzykować twierdzenie, że po prostu niecelowa, no bo te osoby nie są w stanie chyba przyjąć jakichkolwiek racjonalnych argumentów. A jacy pacjenci trafiają teraz obecnie w tych dniach właśnie na pana oddział, panie doktorze? Panie redaktorze, no tu jest niestety, to jest smutna statystyka, bo w tej chwili można powiedzieć, że praktycznie wszyscy chorzy to są młode osoby, czyli mamy przekrój od 17 do 40 kilku, maksymalnie 50 kilku lat. Na średnia wieku to jest około 30 kilku lat. I jak trafiają niestety na pana oddział, panie doktorze, to w jakim są stanie 20-30-latkowie? Już mówię, bo to jest właśnie powód, dla którego wyniki leczenia tych pacjentów są bardzo złe. Oni są w stanie przyjmowani rozwiniętej niewydolności wielonarządowej, dlatego że są to osoby, które nie dość, że się nie szczepią, to nawet jak mają ewidentne objawy, ich stan się pogarsza, to nie czują potrzeby zgłosić się do lekarza, nie szukają pomocy lekarskiej, no bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest przekonany, że COVID nie istnieje, no to chce przy swoim stanowisku wytrwać do końca. No i na ogół kończy się to w ten sposób, że te osoby w momencie, jak są już przyjmowane do szpitala, to im się absolutnie nie da pomóc, bo wirus dokonał zbyt dużych spustoszeń w organizmie i nawet włączając naprawdę najbardziej zaawansowane techniki z zakresu intensywnej terapii, my nie jesteśmy w stanie tym pacjentom pomagać i dlatego śmiertelność w tej chwili w tych najcięższych postaciach COVID, nawet u bardzo młodych ludzi, może sięgać 80-90%. Zaryzykowałby pan, panie doktorze, stwierdzenie śmierć na własne życzenie? Oczywiście, że tak i my to powtarzamy bez przerwy, że osoba, która dzisiaj, czyli praktycznie prawie rok od rozpoczęcia szczepień się nie zaszczepiła, zachoruje na COVID i z tego powodu straci zdrowie bądź życie, to czyni to niestety na własne życzenie, bo przeciwwskazań do szczepień praktycznie nie ma i jest to po prostu kwestia wyboru. Pytanie, w jakim stopniu jest to wybór świadomy. Mam nadzieję, że w wielu przypadkach jest to wybór podyktowany przesłankami co najmniej nieracjonalnymi. Profesor Mirosław Czuczwar, szef Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, dziękuję państwu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 26 minut po godzinie 15, za chwilę sport, a wcześniej ważne informacje z dróg. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay skinny. Don't you go. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on. Autopromocja. Proszę państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się nań wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Minęła 15:30. Radio Nawigator. Długi weekend przed nami, zatem czas na informacje z dróg. Patryk Bedliński. Dzień dobry. Ciasno na połączeniu autostrad A4 i A8 w okolicach Wrocławia. Trzeba zwolnić przed Pietrzykowicami i przed Karwianami, w obu przypadkach w stronę Opola. A od węzła Bielany Wrocławskie zaczyna się korek w stronę Legnicy. Jego kontynuacja po skręcie na A8, tam już w stronę Oleśnicy i Warszawy. Na A8 płynnie robi się przed lotniskiem. Korkuje się też 7 między Żukowem a Gdańskiem. W zatorach utkną o tej porze także kierowcy na stołecznej trasie S8. Od Bemowa do Żoliborza jest ciasno w stronę Białegostoku. Z kolei w stronę Łodzi kolejka aut zaczyna się między węzłami Głębocka i Łabiszyńska, a rozładowuje się na moście. Na S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Wisłostrada zderzyły się 3 auta osobowe. To 15 km, tam szczególnie trzeba uważać. Na trasie Wyszków-Radzymin też w ciągu S8 koło Lucynowa auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i tam jest całkowita blokada w stronę Białegostoku. To na czas lądowania śmigłowca ratunkowego. Jedna osoba w tym wypadku jest stranna. Na drodze 92 ruch częścią jest dni na zmianę. To w Pniewach między Świebodzinem a Poznaniem. Na 129 kilometrze zderzyły się 2 busy i osobówka. Na przekroczenie granicy z Białorusią w Bobrownikach kierowcy ciężarówek muszą czekać 39 godzin. Od przeszło doby do odwołania jest zamknięte sąsiednie przejście w Kuźnicy. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej tydzień temu o tej samej porze w Bobrownikach w ogóle nie było kolejki. 2 tygodnie wcześniej czas oczekiwania wynosił tylko 2 godziny. We wtorek wieczorem czas oczekiwania kierowców w kolejce do Bobrownik przekroczył 2 doby. Na drodze dojazdowej do przejścia przed Waliłami stacją obowiązuje strefa buforowa. Takie strefy są tworzone na drogach dojazdowych do podlaskich przejść z Białorusią, kiedy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wtedy jest dzielona i porządkowana przez Straż Graniczną i Policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej kolejki, sukcesywnie wpuszcza się do niej auta z drugiej części. Radio Nawigator Trójki. Kolejne wieści z dróg już za niespełna godzinę, a więcej informacji na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców, w systemie DAB+ oraz w aplikacji mobilnej. Za 26 minut 16. U nas czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Ja już po treningu. Dzień dobry. A ty? Ja przed. No to dobrze, zawsze trzymam cię za słowo. Reprezentacja Polski wciąż przebywa w Hiszpanii, w pobliżu Girony, gdzie trwa zgrupowanie przed meczem z Andorą w ramach eliminacji do Mundialu 2022. Podróż piłkarzy do tego pirenejskiego kraju zaplanowano na czwartek, potrwa około 3 godzin. Na Estadio Nacional de Andorra Robertowi Lewandowskiemu i spółce przyjdzie grać na sztucznej nawierzchni. Plastikowa murawa jednak nie trwoży kapitana naszej kadry. W zależności od jakości tej murawy, tego nie widziałem, więc ciężko mi powiedzieć, ale takie mecze też się zdarzają, trzeba się przygotować. I zdajemy sobie sprawę, że zespół z Andorry oczywiście będzie walczył, będzie dobrze przesuwał, grał, starał się grać dobrze w obronie, ale no, my też ten atak pozycyjny musimy szkolić, musimy też wiedzieć, jak się ustawiać do tego, żeby drużyna przeciwna nie skontrowała nas, żeby nie przeszła do tego ataku nawet pozycyjnego, więc ten mecz z Andorą dla nas jest na dzień dzisiejszy ważny, bo on da nam teoretycznie dopiero przy wygranej te baraże. Rozjęcami meczu Andorra-Polska będą Koci, sędzią głównym John Beaton. Mecz w piątek o 20:45. A jutro, czyli w święto niepodległości 11 listopada o godzinie 21 polskiego czasu na kort w Guadalajarze wyjdzie Iga Świątek. Cel? Odczarować niekorzystny bilans meczów z Marią Sakkari z Grecji. W tym sezonie Polka przegrała z nią po dwakroć. Nasza reprezentantka gra w turnieju finałowym Masters. To jej debiut w zawodach tej prestiżowej rangi i może właśnie dlatego nie nakłada sobie zbytniej presji. Na pewno jest tak, że właściwie głównym czynnikiem, który wyróżnia ten turniej, jest to właśnie, że jest tak mało zawodniczek, że możemy spędzić z każdym z nich trochę więcej czasu i trochę lepiej się poznać, więc myślę, że to jest świetne. Też większość z nas wzięła tutaj na ten turniej trochę inne osoby. Ja wzięłam tatę, Paula Ludusa przyjechała praktycznie z całą rodziną i myślę, że to jest fajne, bo też można właśnie zobaczyć, jak inni funkcjonują nie tylko z trenerami, z tymi osobami, z którymi podróżujemy przez cały rok, więc to jest na pewno wyjątkowe i bardzo się cieszę, że mamy zapewnione takie warunki, że możemy to zrealizować. Pozostałymi rywalkami Igi Świątek w grupie będą Białorusinka Irina Sabalienka i Hiszpanka Paula Badosa. Dziś środa z pucharami koszykarskimi. W piątej kolejce Pucharu Europy FIBA Legia Warszawa zagra Solnoki Olajbanias z Węgier. Zieloni kanonierzy są już pewni awansu do drugiej rundy, czyli czołowej szesnastki. Mimo to niski skrzydłowy Legii Grzegorz Kamiński nie zamierza zlekceważyć rywala. Przygotowujemy się do tego meczu tak jak do każdego innego w tym sezonie. Skupiamy się na ich rozwiązaniach w ataku, w obronie. Przygotowujemy się na zawodników z drużyny przeciwnej. Myślę, że można spodziewać się bardzo dobrego widowiska, ponieważ drużyna walczy o życie, będzie gryzła parkiet na 100%. Jesteśmy na to gotowi. My też chcemy pokazać, że nie przez przypadek znaleźliśmy się w tej szesnastce i myślę, że można liczyć na dobre widowisko. O 18:45 Śląsk-Wrocław zagra z Lokomotywem Kubań, ale to w Eurocupie, a w tych samych rozgrywkach co Legia Trefle Sopot zmierzy się z Rylskim Sportistem. W serwisie za 2 godziny zajmiemy się dylematem Paulo Souzy. Na szczęście od przybytku głowa nie boli, trzeba więc wierzyć, że selekcjoner dokona najlepszego wyboru napastnika spośród Krzysztofa Piątka, Arkadiusza Milika i Karola Świderskiego. Któryś z nich zagra u boku Roberta Lewandowskiego. Przepraszam bardzo, a jaki ty trening pytałeś? A ja biłem w worek. A nie, to przepraszam, dziękuję. Wieczorem i nocą, tak jak dziś w ciągu dnia, pogodnie, choć miejscami na krańcach północnych może padać. Nocą od minus 2 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem oraz na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, słonecznie, choć też na północy kraju może się chmurzyć i padać. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum do 13 na Podkarpaciu. Choć więcej od fachowca o pogodzie za chwilę. Trójka. Program trzeci. Pytałem państwa, co to za pożyteczne coś, co można by opisać tak. To jest wielkości 60 cm szerokości i wysokości. Porusza się na 4 kółkach, ma kamery dookoła i obecnie jest półautonomiczny. Nie, nie, nie, worek, panie redaktorze, nie, nie. Państwo mają propozycję? Bardzo proszę, 2 2 7 3. Ja odnośnie tego urządzenia zagadce chciałem zapytać, czy jest to może samobieżny gwizdek do łodzi podwodnej. Nie, i nie jest to też robot kolejkowy Ewa 2, choć robot sprzątający by się przydał. O, właśnie, a propos. Porządek, nie jedno z głowy poleci. Zostań. świeci, to co wasze zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Od rana nie mogę myśleć, nie mogę ruszyć się z łóżka. Nigdy nie byłem Napoleonem, na głowie tylko poduszka. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiem sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Nie byle kto mi się cieszy, byle trzymi, byle co być, byle jak, byle we śle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci. Już posprzątali. Tak właśnie oni. Lux Torpeda. 19 minut pozostało do godziny 16. Panie Grzegorzu, lubi Lux Torpedę? A ja zdarzało się, że byłem tam na właśnie koncercie Roberta Friedricha z całym zespołem, także kiedyś tam, jak ta pierwsza płyta wyszła, to bywało się. Tak, nie? Podejrzewałem, bo ta energia właśnie. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam w Trójce w audycji popołudniowej. Wyjeżdżamy na długi weekend. Już informujemy o warunkach na trasie, ewentualnych utrudnieniach, ale co ważne, bo od tego tematu oczywiście nie uciekniemy. Przecież to bardzo ważne, bo przecież wszyscy nie dość, że interesujemy się, to znamy się na pogodzie, na piłce też, na polityce również, ale to najważniejsze pytanie u progu długiego weekendu. Jaka pogoda na długi jesienny weekend? No myślę, że mam dobrą informację, bo zazwyczaj, kiedy jest długi weekend, to pogoda zdawało się, że też wybierała się na wakacje, a tymczasem, będzie wyżowo. A jak wyżowo, to sporo słońca i jak na taką, można powiedzieć, na środek listopada, to całkiem ciepło. Bo jutro, czwartek, czyli w święto, mamy do 13 stopni na Podkarpaciu. Na zachodzie około 11-12, w centrum 10, najchłodniej Suwalszczyzna 7 stopni, więc naprawdę to jest bardzo ciepły dzień. W piątek nieco chłodniej, bo od 7 do 11 stopni. Sobota i niedziela, tutaj troszeczkę więcej chmur się pojawi, bo tutaj gdzieś tam od wschodu chce do nas wejść niższy i on zawsze przyniesie więcej wilgoci, ale mimo wszystko nie powinno padać, jeżeli już, to tylko na krańcach zachodnich i nadal całkiem ciepło, bo od 5 do 8 stopni Celsjusza. Ale uwaga, będą pojawiały się mgły, więc dla kierowców to jest na pewno ważna informacja, że w każdej nocy te mgły mogą ograniczyć widzialność w całym kraju do 200 metrów. Im bardziej na północ, tym więcej chmur, więcej opadów, to co? Na długi weekend listopadowy wybiera się pan w góry, jak mniemam? Gdybym miał całe 4 dni, to na pewno pierwsze co, to bym wybrał kierunek południe, czyli w góry, i myślę, że wybrałbym Sudety. Natomiast nie mam całego weekendu wolnego, więc trochę pojadę na Wielkopolskę, trochę na Mazury i tutaj muszę powiedzieć, że będą wszyscy mieli całkiem fajną pogodę w całym kraju i to tak myślę, że będzie całkiem sprawiedliwa. Więc gdziekolwiek będziemy, to myślę, że w ten tak zwany długi weekend listopadowy każdy będzie mógł się cieszyć z tej pięknej aury. pory, z pięknej złotej jesieni. Ależ jesteśmy zadowoleni, ileż optymizmu. Co panu jesteśmy winni, że pan taką dobrą pogodę załatwił? No cóż, myślę, że po prostu będzie trzeba następnym razem, jak będzie długi weekend taki jakiś będzie, to ja muszę po prostu wziąć dłuższe wolne, bo wtedy będę mógł korzystać z tej pięknej pogody. No a tak, no niestety w piątek muszę iść do pracy, niestety ja nie mam wolnego w piątek. Rozumiem, czyli piękna pogoda jutro, mówimy, że jak na połowę, prawie połowę listopada ciepło, a przede wszystkim słonecznie. Dokładnie. To jutro, w piątek gdzieś, gdzieniegdzie może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Kurzaweczka na północy kraju, ale to delikatne. Sobota też pogodniej, też troszkę więcej opadów, jeśli już gdzieś miejscami na północy, na zachodzie. Na zachodzie. I niedziela, jeśli chodzi o powrót z długiego weekendu, gdzie trzeba uważać, szczególnie w niedzielne popołudnie i wieczór. I trzeba na pewno uważać gdzieś na północy i właśnie na zachodzie kraju. Tam mogą się delikatne opady deszczu pojawić, a naprawdę delikatne. Natomiast tak jak wspomniałem, ta mgła, która będzie się każdego poranka pojawiać, ona może być dosyć niebezpieczna. No i temperatura w nocy przy gruncie może spadać tak do około zera, a więc trzeba troszkę wcześniej może wyjść, jeżeli ktoś chce gdzieś tam pojechać rano, w niedzielę, aby oskrobać auto, żeby przygotować się do jazdy. No i na pewno zmieniajmy opony, bo te już się przydadzą, czyli te zimowe. Tak jest, ostatnio o oponach rozmawialiśmy, a nie dalej jak tak wczoraj, jest. Nie tylko z samego rana, ale wieczorem. No niestety płyn letni w spryskiwaczu zamarzł był. A o tym nie mówiliśmy i to też również trzeba przypomnieć. No, nie jest to wielkie utrudnienie, ale także wybierając się gdzieś dalej w podróż autem, bierzmy również i to pod uwagę. Jeszcze tylko zapytam, choć nie chciałbym psuć humoru tą piękną pogodą, zapowiedzią na długi listopadowy weekend. Czy zima już gdzieś za rogiem się odezwała? No i właśnie, tutaj moglibyśmy skończyć na tym długim weekendzie, bo byłoby przyjemnie. Natomiast jeżeli ktoś jest ciepłolubny, to niech nie słucha, co będzie w poniedziałek i wtorek, ponieważ nadejdzie do nas ochłodzenie. Nie będzie ono jakieś takie bardzo znaczne, że tutaj od razu minus 15 stopni, ale mimo wszystko w dzień zaledwie jakieś 5-7 stopni to jest maks maksów, a w nocy w całym kraju już z niedzieli na poniedziałek i później z poniedziałku na wtorek wartości będą ujemne w całym kraju. Przy gruncie spadki do nawet minus 5, minus 7. No więc będzie chwila takiego chłodnego powietrza nad nami, ale już od środy ponownie napłynie do nas powietrze zachodu i znowu się pojawią tam około 10 stopni wartości na termometrach. Tak myślałem, żeby nie pytać. Ach, coś mnie podkusiło. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję i pogody tej, która od nas zależy. Pogody, ducha życzę na długi weekend listopadowy. Dziękuję i dobrej pogody. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 13 minut 16. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, you were always on my mind. Yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be like I was blind. That you sweet love hasn't died. as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. I znowu, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. 10 minut pozostało do godziny 16. Jutro Narodowe Święto Niepodległości, a już dziś dworek Milusin, dom, gdzie razem z rodziną mieszkał marszałek Józef Piłsudski, ponownie został otwarty. Przypomnijmy, że przez ostatnie lata willa była nieczynna, trwał w niej generalny remont. A dziś willę oglądali zaproszeni goście, m.in. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, kierownictwo Muzeum Józefa Piłsudskiego, do którego należy Milusin, oraz wnuk marszałka Krzysztof Jaraczewski. Rozmawiała z nimi nasza reporter Agnieszka Drążkiewicz. Stoimy przed Milusinem, przed zabytkowym dworkiem, willą, gdzie pańska rodzina, pański dziadek z żoną, z córkami mieszkał tutaj. Było dzisiaj tutaj mówione, że było to takie ukochane, wypieszczone, wypielęgnowane, jedyne w swoim rodzaju miejsce rodziny Piłsudskich. To był dom rodzinny. Tutaj się przeprowadzili w 23 roku. Przez kilka lat tutaj mieszkali, zanim wrócili do Warszawy. I tu babcia w swoich wspomnieniach mówi o tym, że to były najfajniejsze ich czas tutaj, kiedy rodzina spokojnie razem mogła mieszkać. Tak jak tutaj jeszcze tutaj trochę słychać szum drogi, to wtedy tylko był las dookoła. Puszcza Milusińska, dziadek mówił. Tak, te zwierzęta, które biegały tutaj, bo dostawali w darze, tam kurę, pies, gęsi i tak dalej, to wszystko tu było. Tego jeszcze nie ma, czego bym bardzo chciał, żeby były. Żeby ten cały zwierzyniec tutaj był. To wtedy dzieci zrozumią, co to jest i będą się bardzo dobrze tu czuły. A jakie panu towarzyszą dzisiaj uczucia, emocje po wieloletniej renowacji tego obiektu? To nigdy nie był mój dom. Ja tutaj do swoich dziadków nigdy nie przychodziłem. Dopiero w 90 roku tu przyjechałem, więc to już jest jakiś dystans do tego mam. Natomiast tyle lat pracy w to włożone. Dla całego zespołu to był taki punkt wyjścia. Wszyscy się do tego domu, do tego miejsca, do tego życia, które tutaj było, się niesłychanie przywiązali. To się udziela. Więc to nie jest tylko miejsce, tylko to są ci ludzie. Nie tylko dziadek, babcia, mama, ciocia, którzy tutaj mieszkali, ale to są ci nowi ludzie, którzy odczuli tego ducha. To jest dla mnie magiczne, że to jest możliwe. Dziadek chyba byłby zadowolony, bo dziadek tutaj tworzył ważne dokumenty, ważne odezwy, ważne materiały i chyba byłby najbardziej zadowolony, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, z tego, że właśnie to miejsce tak łączy pokoleniowo. Pan powiedział o tym właśnie, że dla pana nie jest to tak emocjonalne miejsce, ale na przykład już dla ekip, prawda? Jak dla zwyczajnego dziecka, które przyjeżdżało do rodzinnego domu dziadków, ale już dla ekip, które wkładały serce w remont, ważne jest to miejsce. Dla pana historycznie też jest to ważne miejsce. Dla kolejnych pokoleń też będzie to ważne miejsce. To chyba takie trochę spełnienie testamentu Józefa Piłsudskiego. My to robiliśmy dla swojego pokolenia, dla następnych pokoleń. To jest celem budowania muzeum. Józef Piłsudski w historii sobie da radę bez nas. Natomiast my gorzej bez niego i bez tych lekcji, które z jego życia, z jego historii możemy powiedzieć, że wypływają. I mam nadzieję, że następni przyjdą i będą robić to dla następnych. A to jest ważne. W przedwojennym dworku odtworzono wystrój wnętrz w stylu, w jakim dom był urządzony przez Piłsudskich. Na ścianach zawisły obrazy odzyskane po latach przez muzeum, natomiast otaczający Milusin ogród znów jest podobny do tego, w jakim stanie utrzymywała go żona marszałka Piłsudskiego, Aleksandra. Odtworzono także warzywniak, ogród różany i pasiekę. Na miejscu w Milusinie była Agnieszka Drążkiewicz. Docierałem do wyjścia.